2. อภิวัชโคตรสูตรว่าด้วยทรงแสดงเรื่องไปแก่ปริพาชกชื่อวัชโคตรทิฏฐิ10ประการ187ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลปริพาชกชื่อวัชโคตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันและจึงนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัจจะเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงข้าแต่ท่านพระโคดมท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือวัจจะเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง188วัชโคตรปริพาชกทูลถามว่าเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าวัชชะเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกมีที่สุด

ความเกิดแห่งรูปเป็นดังนี้ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้ความเกิดแห่งสัญญาเป็นดังนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นดังนี้สังขารเป็นดังนี้ความเกิดแห่งสังขารเป็นดังนี้ความดับแห่งสังขารเป็นดังนี้วิญญาณเป็นดังนี้ความเกิดแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้เพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าตถาคตหลุดพ้นแล้วด้วยความไม่ถือมั่นเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายไปเพราะความดับไปเพราะความสลัดเพราะความสละคืนเพราะความไม่ถือมั่นอหังการมะมังการและมานานุสัยทั้งปวงที่เข้าใจแล้วย่ำยีได้แล้วทั้งหมดปัญหาเรื่องความหลุดพ้น190วัชโคตรปริพาชกทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้จะเกิดณที่ไหนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะคำว่าเกิดนำมาใช้ไม่ได้ถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นจะไม่เกิดหรือท่านพระโคดมคำว่าไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้ถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นเกิดและไม่เกิดหรือท่านพระโคดมคำว่าเกิดและไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้ถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่หรือท่านพระโคดมคำว่าจะเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นำมาใช้ได้เมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้จะเกิดณที่ไหนพระองค์ก็ตรัสตอบว่าคำว่าเกิดนำมาใช้ไม่ได้เมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นจะไม่เกิดหรือท่านพระโคดมพระองค์ก็ตรัสตอบว่าคำว่าไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้เมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นเกิดและไม่เกิดหรือท่านพระโคดมพระองค์ก็ตรัสตอบว่าคำว่าเกิดและไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้เมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่หรือท่านพระโคดมพระองค์ตรัสตอบว่าคำว่าจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นำมาใช้ไม่ได้ข้าแต่ท่านพระโคดมข้อนี้ข้าพระองค์ไม่รู้แล้วในข้อนี้ข้าพระองค์หลงไปแล้วความเลื่อมใสซึ่งมีอยู่บ้างจากการสนทนาปราศัยกับท่านพระโคดมตอนแรกบัดนี้ได้หมดสิ้นไปแล้ววัชชะควรแล้วที่ท่านจะไม่รู้ควรแล้วที่ท่านจะหลงเพราะว่าธรรมนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่ใช่ธรรมที่อย่างถึงได้ด้วยความตรึกละเอียดเฉพาะบัณฑิตจึงจะรู้ได้ธรรมนั้นผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่นมีความพอใจเป็นอย่างอื่นมีความชอบใจเป็นอย่างอื่นมีความเพียรในทางอื่นอยู่ในสำนักของอาจารย์อื่นรู้ได้ยาก191วัชชะเอาเถิดเราจะย้อนถามท่านในข้อนี้ท่านเห็นควรอย่างไรก็พึงตอบอย่างนั้นท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าไฟลุกโผล่อยู่ต่อหน้าท่านท่านรู้ได้ไหมว่าไฟนี้กำลังลุกโผล่ต่อหน้าเราข้าแต่ท่านพระโคดมถ้าไฟลุกโผล่ต่อหน้าข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็รู้ได้ว่าไฟนี้ลุกโผล่อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์ถ้าใครๆจะพึงถามท่านอย่างนี้ว่าไฟที่ลุกโพรงอยู่ต่อหน้าท่านนี้อาศัยอะไรจึงลุกโพรงท่านถูกถามอย่างนี้แล้วจะพึงตอบอย่างไรถ้าใครๆถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าไฟที่ลุกโพรงอยู่ต่อหน้าท่านนี้อาศัยอะไรจึงลุกโพรงข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วก็จะตอบอย่างนี้ว่าไฟที่ลุกโพรงอยู่ต่อหน้าข้าพระองค์นี้อาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้จึงลุกโผล่ท่านพระโคดมถ้าไฟนั้นจะพึงดับไปต่อหน้าท่านท่านรู้ได้ไหมว่า

ก็นำมาใช้ไม่ได้วัชโคตรปริพาชกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววัชโคตรปริพาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมต้นสาละใหญ่ในที่ใกล้บ้านหรือนิคมกิ่งใบเปลือกสะเก็ดและกระพี้ของต้นสาละใหญ่นั้นจะหลุดร่วงกระเทาะไปเพราะเป็นของไม่เที่ยงสมัยต่อมาต้นสาละใหญ่นั้นก็ไร้กิ่งใบเปลือกสะเก็ดและกระพี้คงอยู่แต่แก่นล้วนๆแม้ฉันใดปาพจน์ของท่านพระโคดมก็ฉันนั้นเหมือนกันปราศจากกิ่งใบเปลือกสะเก็ดและกระพี้คงอยู่แต่คำอันเป็นแก่นล้วนๆข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตดังนี้แลอคิวัชโคตรสูตรที่สองจบ